Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 18 września. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zawieszenie rozmów koalicyjnych z powodu różnic w ocenie projektu zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Wzrost zakażeń koronawirusem spowodowany jest powrotem do normalnego funkcjonowania, mówi minister zdrowia. Aleksandr Łukaszenka zapowiada zamknięcie granic z Polską i Litwą. O zawieszeniu rozmów koalicyjnych w sprawie rekonstrukcji rządu poinformował szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Koalicjanci występują z innym programem i wskazaniami niż cały klub, zaznaczył Ryszard Terlecki. Chodzi m.in. o zapowiedzi polityków Solidarnej Polski oraz porozumienia w sprawie głosowania nad projektem zmian w ustawie o ochronie zwierząt. To negocjacje oczywiście wewnątrz naszej Zjednoczonej Prawicy. One rokowały pewne nadzieje, no ale w tej chwili zostały zawieszone w związku z tą sytuacją, jaką mamy w Sejmie. Jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, no to oczywiście do nich będzie można wrócić. Ryszard Terlecki dodał, że jeśli sytuacja do tego zmusi, rekonstrukcja rządu nastąpi bez uzgodnień z Solidarną Polską i Porozumieniem. Wykluczył też opcję rządu mniejszościowego. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami, dodał wicemarszałek Sejmu. O te słowa dziennikarze zapytali lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Na pewno zachowamy w tej sprawie spokój, ale nasze stanowisko w sprawie ustawy jest niezmienne. To nie jest element uzgodnionego programu koalicyjnego. Ale... Czy jesteście gotowi na przyspieszone wybory? Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest w Polsce potrzebne, ale zachowujemy w tej sprawie spokój. Projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego oraz trzymania zwierząt na uwięzi. Sejm uchwalił ustawę o funduszu medycznym zakładającą dodatkowe środki na ochronę zdrowia, m.in. profilaktykę, wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych oraz rzadkich. Powołanie funduszu zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda. Pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy. Skala zakażeń koronawirusem w Polsce może się zwiększać, powiedział w TVP Info minister zdrowia. Adam Niedzielski zaznaczył, że związane jest to z przywracaniem normalnego funkcjonowania, a zasada dystansu, dezynfekcji i noszenia masek chroni też przed innymi infekcjami. Mamy bardzo ciekawe informacje napływające z drugiej półkuli, z Australii, z Republiki Południowej Afryki czy z krajów Ameryki Południowej, zgodnie z którymi poziom zachorowań na grypę w tym sezonie został bardzo drastycznie obniżony, no ponieważ te środki, o których mówimy, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka, działają również przeciw innym infekcjom. Minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 830 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 16 osób, a wyzdrowiało 615. Aleksander Łukaszenka zapowiedział zamknięcie granic z Polską i Litwą, a także wzmocnienie kontroli na granicy z Ukrainą. Białoruski przywódca mówił o tym na zorganizowanym przez prorządowe struktury w stołecznej hali Mińsk Arena wielotysięcznym wiecu kobiet. Jesteśmy zmuszeni zabrać wojska z ulic i postawić połowę armii w stan gotowości z bronią, a także zamknąć zachodnią granicę państwową, przede wszystkim z Litwą i Polską. Na razie nie wiadomo, w jakim sensie prezydent mówił o zamknięciu granicy. Portal Onliner ustalił, że wieczorem przejścia graniczne z Polską i Litwą funkcjonowały normalnie. Niewykluczone, że prezydentowi chodziło o wzmocnienie obecności wojska na zachodniej granicy Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Uroczystość w hołdzie ofiarom sowieckiej agresji na Polskę odbyła się m.in. na warszawskim Muranowie, przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą Wojciecha Ziembińskiego, pomysłodawcę pomnika. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek przypominał, że pomnik ma niezwykłą symbolikę. Wagon z tym lasem krzyży symbolizuje los Polski. Tym wagonem ku dołom śmierci miała zostać na zawsze wywieziona niepodległa Polska. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że agresja sowiecka, podobnie jak niemiecka, miała na celu zniszczenie Polski, co się nie udało. Polska nie umarła, bo żył duch Polski. Polski, bo nie było państwa, ale istniał naród, bo troska o to, aby odrodziła się wolna Polska, przetrwała w sercach, umysłach rodaków. Związek Sowiecki zajął terytorium Polski o powierzchni blisko 200 tysięcy km2, zamieszkane przez około 13 milionów osób. Wśród nich było około 5 milionów Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać w Tatrach, na północnym zachodzie i w centrum mgła, ograniczająca widoczność do 500 metrów. Na termometrach od 3 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. W ciągu dnia pogodnie, jedynie na krańcach północnych i wschodnich nieco więcej chmur. Temperatura od 16 stopni w Katowicach do 20 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na kolejne wydanie Sportowej Trójki pod Księżycem. Witamy serdecznie. Tomasz Gorazdowski. Krzysztof Łuniewski i... Waldemar Heflich. Czyli wybitny ekspert żeglarski oraz... komentator żeglarstwa i zastępca redaktora naczelnego portalu Nowe Żagle.pl. Dobrze, Waldku, się przedstawiliśmy? .pl. Tak, dziękuję bardzo. Wspaniale. Chcemy dzisiaj porozmawiać z Waldemarem i przekazać Państwu tę pozytywną te pozytywne emocje, które na pewno będą z tej rozmowy płynęły, bo mimo że z Krzysztofem od jakiegoś czasu już w sporcie siedzimy, to nie znamy drugiej osoby, która z taką pasją potrafi mówić o żeglarstwie, zarówno tym małym, jak i tym wielkim regatowym, jak właśnie Waldemar. Przegadaliśmy wiele godzin rozmawiając o żaglach, no i stwierdziliśmy, że byłaby to wielka szkoda, gdyby nie udało się chociaż w części, chociaż w małym ułamku przenieść tego na antenę, a że jest o czym mówić, no o całej historii żeglarstwa nie damy rady, ale na pewno Waldemar o to zahaczy, ale przecież za chwilę ruszają regaty Van de Globe. Zostało mniej niż... dwa miesiące. W każdym razie mało zostało do kolejnych regat o Puchar Ameryki. No naprawdę dzieje się mnóstwo. Mimo pandemii. Mimo pandemii. No właśnie, Waldemar, może zacznijmy od tego, że żeglarstwo całkiem dobrze poradziło sobie w tej pandemicznej rzeczywistości. Na tyle, na ile mogło sobie poradzić, bo oczywiście ten początek sezonu był bardzo zły. Odwołaliśmy sporo imprez. Ale wszyscy się zorientowali, że nie można tak do skutku odwoływać regat. Nie ma na to możliwości, nie ma takiej możliwości. My też nie wiedzieliśmy, co będzie z Igrzyskami Olimpijskimi, kiedy podjęto decyzję jednoznaczną. Nie ma Igrzysk Tokio 2020 w tym roku, a przenosimy je na rok następny. No dobra, no to wiadomo, że te klasy olimpijskie pójdą przygotowania pójdą innym torem. I wielu organizatorów zdecydowało się robić imprezy mniejsze, bardziej skromne, ale jednak żeby się odbywały. I w Polsce odbyło się sporo imprez takich typowo amatorskich, regatowych, ale ta najważniejsza impreza, ta, która jest naszą sztandarową imprezą, a więc Volvo Gdynia Sailing Days, którą przygotowuje Polski Związek Żeglarski, wyszła bardzo fajnie. Wyszła bardzo fajnie, włącznie z tym, że odbyły się Mistrzostwa Europy Olimpijskiej Klasy Fin, na którą na tę imprezę przyjechali jak Gilles Scott, czterokrotny mistrz świata i złoty medalista z Rio, no, wielu najlepszych żeglarzy świata, włącznie z Zombim, czyli Zoltan Beresz, takim Węgrem, który notabene wygrał te mistrzostwa i jest aktualnym mistrzem świata. Także żeglarstwo w Polsce obroniło się, bo wielkim nakładem pracy i zaangażowania i taką miłością do żeglarstwa zorganizowano regaty. A można było machnąć na to ręką, bo była wymówka, bo COVID, bo koronawirus. Tak, ale jeżeli mówimy o tych zawodach żeglarskich, o tych regatach takich trochę z wyższej półki, albo wymagających, może tak powiem, wymagających większych nakładów finansowych, to będzie lepsze określenie, to wydaje się przynajmniej w teorii, że COVID niespecjalnie ma tutaj coś do zamieszania, dlatego że załoga przygotowuje się w takiej swojej bańce, jest tam zaangażowanych w to 10, 20, 50 osób, no a potem już jak w przypadku regat Van de Globe, jak wypłyną, no to COVID popłyną. COVID zostanie rozwiany, tak? COVID zostaje na brzegu, w Les Abs do Lons 8 listopada. No, zostaje, a z drugiej strony zostaje albo nie zostaje, bo te różne statki wojenne, które od paru miesięcy były na wodach, francuskie chyba tak, bo i nagle stwierdzono... Ja na niej liczę, zatem powiem dlaczego. Ja liczę w ogóle na flotę w marynarki wojennej Francji, ale teraz o tym opowiem. Ja tylko powiem, dlaczego jeszcze w tych te wielkie imprezy są trochę odporne na tego typu zawirowania jak COVID. Między innymi dlatego, że duże projekty żeglarskie, takie jak Pucharu Ameryki, Volvo Ocean Race, czy Vendée Globe, czy Route de Rome, czy nawet startów w regatach klasycznych jak Sydney Hobart i Fastnet, to są projekty żeglarskie takie long term. Ich trwanie to jest przynajmniej kilka lat przed imprezą, impreza i przynajmniej pół roku po imprezie. I to jest bardzo precyzyjnie zbudżetowane. Jest powołana świetna grupa zarządzająca, bo im większe pieniądze, tym lepsi ludzie. I oni stwarzają taką sytuację, że są odporni na tego typu zewnętrzne zmiany, prawda, jak nadmierny kaszel czy pandemia. Co więcej, poniesione duże nakłady finansowe, to nie taka prosta sprawa odbudżetować. Jak mówi mój kot, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Więc jak raz zainwestowałem pieniądze, no to w pół drogi mam je zrezygnować z tego. Otóż nie, prawda? Uruchomiłem cały mechanizm. Proszę tylko zobacz, uruchomiliśmy cały mechanizm. Mamy w styczeń do marca 2021 finał Pucharu Ameryki. Na to wydaliśmy 120 milionów dolarów. No i Waldku, i mamy w budżecie zapisaną część tego budżetu na sytuacje kryzysowe. Po prostu. Tak, oczywiście. No, tak. Ale ciekawe, co myślę, że premierowi Japonii Shinzo Abe też się tak wydawało, że skoro tak zakontraktowali, zabudżetowali i wydali nie 150, tylko... A, ponad 200. No, to też jednak to jest wystarczająca gwarancja do tego, żeby się odbyła, się nie odbędzie. Tak, ale jaka jest różnica? Tak, ale gdyby Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 ograniczały się tylko do konkurencji żeglarskich, to by się odbyły. Polecielibyśmy do Enoshime, zamieszkali tam koło tego w tym małym miasteczku, na swoją wyspę byśmy sobie wskoczyli, rozegrali tam regaty i wrócili. Igrzyska Olimpijskie to potwór. To mega przedsięwzięcie logistyczne. Mega, no tak. Na które z całego świata wszyscy zlatują się w jedno miejsce. Ja zawsze patrzę na Igrzyska Olimpijskie jako na pewno zjawisko takie socjologiczne, prawda? W jedno miejsce w ciągu 2 tygodni zlatuje się cały świat. Lotniska pękają w szwach, hotele się wylewają, mieszkańcy i tak dalej, restauracje pełne. Koniec Igrzysk, wszystko wraca do normy. Tu może być, Tomek, problem. I dziś na przykład... Pisałem o tym w swoim ostatnim felietonie na portalu noweżagle.pl, jak zmienia się postrzeganie igrzysk w Japonii. Właśnie premier ma z tym problem. Już ponad 70% Japończyków mówi nie. Nie. A tu jeszcze wydatki coraz większe. Już się mówi, że część aren olimpijskich zostanie zamknięta i nie będziemy tego oglądali na żywo. Musimy to obejrzeć tylko w telewizji. Jeżeli w ogóle igrzyska się odbędą, bo przy takim sprzeciwie społecznym w Japonii jednak politycy liczą się bardzo z głosem obywateli. Tak. Ale nie na tyle, żeby nie spożytkować tych pieniędzy, które tam są. Zobaczymy. I które, jeżeli tylko wirus pozwoli, to niezależnie od poparcia bądź sprzeciwu, to igrzyska się odbędą. Jestem o to absolutnie spokojny. Ale... Ja nie, no ale to inna sprawa. Wróćmy do tematu żeglarstwa. Do żeglarstwa i tych... wielkich regat, bo oczywiście żeglarstwo jest tak pojemne i tak dużo można byłoby mówić, począwszy od tych mikrołódek optymistów, a kończąc na wielkich katamaranach, ale na coś się musimy zdecydować i chciałem dzisiaj, żebyśmy gro czasu poświęcili tym wielkim regatom, które chyba też wśród kibiców wzbudzają największe emocje, no bo to... Tak. Tak jak to jest Formuła 1 żagli, prawda? To może zapytamy Waldemara, które z tych wielkich regat cieszą się twoim największym uznaniem, twoją największą sympatią? Wow. No. Krzychu. Tego jeszcze nie było. Miałeś... Dlaczego byłem zestresowany, bo na takie pytania czekałem. Które? No powiem tak. Byliśmy na przykład na starcie Volvo Ocean Race razem z W3. Niezwykła impreza. Piękne. Jakbym miał postawić tak po kolei, to na pewno Puchar Ameryki. Jednak. Tak. Puchar Ameryki dlatego, że on kreuje postrzeganie żeglarstwa na świecie. I on jest taką machiną napędową rozwoju techniki i technologii jachtowej. No jeśli... na najdłuższą tradycję też, prawda? A poza tym 1851 rok, Królowa Wiktoria, piękna dziewczyna, wręcza puchar i tak dalej. Była piękna? Jako na obrazach. Ponoć była ładna. Natomiast to jedne regaty. Aha, jeszcze dlaczego Puchar Ameryki? Ponieważ doczekałem tego, że robi się z tego niezwykłe show telewizyjne. A dla takiego człowieka jak ja, który miał przyjemność skomentować igrzyska, finał Pucharu Ameryki w 1992 roku, z odtworzenia, ale go skomentowałem w telewizji polskiej. Il Moro di Venezia kontra America 3. To wielka sprawa. Kolejne regaty, które są takie dla mnie wyjątkowe, no to są te regaty Vendée Globe. Mówi się o nich tak w sposób taki wyświechtany, to Everest żeglarstwa. Już tym Everestem wytarliśmy wszystko, co możliwe, ale rzeczywiście zwycięzcy Vendée Globe są bohaterami narodowymi w danych krajach. Ja pamiętam taką scenę, kiedy Titon Lamazui i Alain Gauthier jechali polami elizejskimi i witało ich blisko milion osób. Oni jechali odkrytym samochodem do Pałacu Elizejskiego. Czekał na nich prezydent Francji, żeby im wręczyć legie honorowe. To wtedy wiedziałem, że to żeglarstwo jest no tak niezwykłe. Oczywiście to pod każdą szerokością geograficzną inaczej. Ale pamiętam, jakie było powitanie Denisa Connera, który w 1987 roku odbił z rąk Australijczyków Puchar Ameryki i przywiózł go do Nowego Jorku. Blisko milion osób stało też na ulicach, konfetti, tak jak witano Armstronga, Aldrina i Collinsa. To było takie powitanie. To było takie powitanie, jak się wita głowy państwa i największych ludzi. I to jest właśnie Vendée Globe, który właśnie 8 listopada wystartuje. I trzecia jeszcze jest grupa takich regat, które we mnie rozpalają wyjątkową takie emocje. To jest grupa tych wyścigów klasycznych. Takich wyścigów jak Sydney Hobart, Fastnet, Middle Sea Race czy Caribbean 60. Jedno, półtora dniowe regaty, ale historia, która narosła wokół tych regat. Tragedia Fastnet, 79 rok. Tragedia Sydney Hobart, 98 rok. Byłem tam wtedy. I przeżyłem to. Dzisiaj mi chodzą ciarki po plecach, jak sobie przypomnę tamte czasy. No to była rzecz niezwykła. Otóż hekatomba ofiar w regatach żeglarskich. A możesz opowiedzieć, bo nie wszyscy pewnie słuchacze wiedzą, o czym mówimy. A, przepraszam. 90... Tylko... Nie wiem, czy musimy zachować jakąś chronologię, bo oczywiście Fastnet i Sydney Hobart i różne sceny, które się na Vendée Globe wydarzały, no bo tych takich dramatycznych wydarzeń pozbawione są jakby regaty o Puchar Ameryki. One mają inną dramaturgię, ale nie takie, że ktoś tam na Oceanie Południowym zaginął i trzeba go odnaleźć, szukając igły w stogu siana. Przecież... No ale przegrywa i strzela sobie w głowę. Tacy też byli. Przegrywa tak, i trafia do więzienia, nie, bo ja się będę okazuje, że ukradł pieniądze na Puchar Ameryki. Musisz kończyć takie wątki. Mówimy o tym, który sobie strzelił w głowę. Wytłumacz, o co chodzi, proszę. Nie, że... To za dużo opowieści. Opowiedz! Te wyścigi klasyczne, które tak we mnie rozpalają emocje, mają różne niezwykłe historie. I też są niezwykle popularne, bo pamiętasz, wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy. Nic się nie dzieje w światowym sporcie, a tu drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na antypodach startuje 100, 200, czasami 300 jachtów w regatach Sydney Hobart, prawda? No coś niezwykłego. Ale wróćmy do tych regat samotnych żeglarzy dookoła świata. Jest takie określenie armchair sailors, czyli żeglarze, którzy oglądają, żeglują we własnych fotelach. Siedzą w tych swoich armchairs i oglądają żeglarstwo. I miliony, dziesiątki milionów ludzi na świecie czeka na 8 listopada. Tylko 33 popłynie samotnie non-stop dookoła świata. Ale te dziesiątki milionów będzie śledziło każdy ich dzień, a dziś dzięki internetowi i... Wiemy więcej niż wiedzieliśmy, tak, 20 lat jeszcze temu. Jeszcze oglądamy ich tam wewnątrz. To jest taki Big Brother żeglarski i oni żeglujemy z nimi. Notabene kilka lat temu taki software zrobiony, taki wyścig, może się ścigać w tym wyścigu Vendée Globe. I startuje z nimi 8, sam oczywiście wszystko w internecie, to jest to taka specjalna gra, kilkadziesiąt tysięcy osób kończy. Notabene facet, który wygrał, taki Australijczyk, wcale takiego złego czasu nie miał. Chyba tydzień przegrał ze zwycięzcą tym realnym. Notabene dobry żeglarz. Dlaczego one są takie istotne też dla odbioru żeglarstwa na świecie? Bo otóż regaty Vendée Globe rozpoczynają się zawsze w listopadzie. No, to wynika z bardzo prostej rzeczy. No, to wynika z czasu, kiedy oni płyną, bo na tym Hornie nie można być później niż styczeń. No, to kwestia warunków atmosferycznych. Startują w listopadzie. I wymyślił je ktoś wyjątkowy. Wymyślił je Philippe Jeantot. Facet, który pół życia spędził pod wodą na platformach wiertniczych Morza Północnego, no po prostu heros. Facet, którego się chyba niczego nie boi. Nurek, a poza tym świetny żeglarz. Wygrał dwukrotnie samotne regaty dookoła świata BOC Challenge i w 89 roku, w 88 roku, po tam zakończeniu tych kolejnych regat BOC Challenge, mówi tak. Słuchajcie, dość tego etapowego żeglowania dookoła świata. Zróbmy regaty non-stop, bez zawijania do portu. Tak jak popłynął jeszcze w 68 roku Robin Knock Johnston. Non-stop, bez zawijania do portu, wszyscy razem startujemy, wystartujemy z Les Sables d'Olon i wrócimy do Les Sables d'Olon. Okej. Tylko okazuje się, że podjęcie takiego wyzwania to nie taka prosta sprawa. No bo Robin Knox Johnston fakt, że startował w regatach, ale tam się specjalnie nie śpieszył. A tu, no, gaz do dechy od początku, no bo to jest rywalizacja. No i wyobraźcie sobie, że zebrała się grupa śmiałków i w 89 roku odbył się ten pierwszy wyścig. Odbył się pierwszy wyścig, zaczęto już specjalnie na ten wyścig konstruować jachty. To był pierwszy krok do tego, co teraz mamy. Czyli wyścig nakręcił ten wyścig zbrojeń, techniki i technologii jachtowej. No bo wygrać regaty dookoła świata non-stop, bez zawijania do portu, zwycięzca jest bohaterem, to nie ma dwóch zdań, no to jeśli ja go będę finansował i ten jacht się będzie nazywał Borsuk 4, no to ten Borsuk będzie najsłynniejszy. Nic więc dziwnego, że ten pierwszy zwycięzca, Titon Lamazou, no od razu stał się bohaterem Francji. To jego witano, jeszcze Loïc Apeyron. Witano jak królów. I kolejne regaty zorganizowano i podjęto decyzję, że będą organizowali je co 4 lata. Dlaczego co 4 lata? No dlatego, żeby po pierwsze na nie czekać, ale żeby był czas przemyśleć konstrukcję, zrobić jeszcze lepszą i jeszcze lepszą i jeszcze lepszą. Titon Lamazou żeglował na takim jachcie Écureuil d'Aquitaine 109 dni. 109 dni. Następni zwycięzcy pewnie żeglowali coraz krócej, co zeszło poniżej 100 dni, oczywiście. Natomiast czy od samego początku w tych regatach były konkretne założenia technologiczne? Jak te jachty mają wyglądać? No. Na początku nie. Na początku nie. Na początku były nawet dwumasztowe, jednomasztowe, tam 60 stóp, 58. Później zrobiono klasę IMOCA Open 60 i powiedziano, oto klasa otwarta. Kombinujcie, konstruktorzy, co chcecie, ale w ramach pewnego takiego rule box, prawda? I róbmy jak najszybsze łódki 60-stopowe. Open 60. Założenie jest właśnie, to jest super założenie, bo daje możliwość tej rozwoju techniki i technologii jachtowej, tego wyścigu zbrojeń, ale po części kontrolowanego, żeby nikt nie popłynął na jakimś jachcie, którego żaden rywal nie będzie miał szansy wykonać, prawda? Ale założenie jest jedno. Startujemy z Les Sables d'Olon bez pomocy z zewnątrz. Musimy zawinąć do Les Sables d'Olon. Każdy kontakt z lądem dyskwalifikacja. Możesz się zatrzymać, nikt ci nie każe non-stop płynąć i sam naprawić jacht, ale ruszyć dalej. Każda pomoc ci udzielona w trakcie tej naprawy jest dyskwa. Rzucili Rosjanie worek z narzędziami chłopakowi. Było nie łapać. Przygody podczas tych samotniczych są niezwykłe, prawda? Tak, są właśnie dlaczego powiem dlaczego tak się stało, że one rozpalają taką wyobraźnię nie tylko u mnie. Bo to jest samotny człowiek. On jest tam sam. No i naprawdę, żeby wygrać te regaty, a dzisiaj zwycięzca ostatniej edycji żeglował 74 dni. Pierwszy 109, ostatni 74. Wszystko miesiąc, wszystko na przestrzeni tam powiedzmy 89. 30 lat. Urwał miesiąc. Urwał miesiąc. I jechał naprawdę, jak pytali się Almerary Clash, jak? Tak. Startuję, gaz do dechy, dno, jadę. I modlę się, żeby dopłynąć w jednym kawałku. Z tą łódką. Oczywiście strategia, taktyka, patrzenie na rywali. Jest to niezwykle wyczerpujący wyścig. Czasami jak się na nich patrzy, jak i tam podglądasz, co oni tam robią, to widać, jak buzują w nich te emocje, jak oni przeżywają absolutne załamania, euforię jak na haju, i jak dorośli ludzie wpadają w szloch, zaczynają płakać albo się śmiać. Jak Francis Gabart zaczął płakać po kolejnej nieprzespanej nocy i ciężkiej pracy na pokładzie, było widać, ten młody chłopak pękł. No tylko, że on pękł, ale się złapał w sobie i dopłynął do mety, prawda? No to też jest wielkość niesamowita. A propos zmęczenia, to ja przypominam sobie, jak Zbigniew Gutkowski, który brał udział akurat nie chyba nie w Wendę Globko, to było Velux Five Oceans. Ale też samotnicze regaty, tylko że z etapami. Pamiętam, jak opowiadał, że naprawiając maszt spadł z wysokości, uderzył głową, zobaczył, że ma rozbitą głowę i wiedział, że ma bardzo mało czasu i sam sobie ją zszył, bo wiedział, że za moment będzie miał taki upływ krwi, że po prostu straci przytomność i po nim. I takich historii jest na pewno całe mnóstwo. No, myślę, że szycie głowy to jest jedna z mniejszych przygód na tego typu jachtach. Koniukow zszył w język. Znam jednego, co zszył sobie powiekę. Ale to już naprawdę nie róbmy eskalacji tego, kto widział większe... Hardkory. Mówiąc niemłodzieżowym. Uczą się przed startem na rozcinaniu nogi świni i jej zszywaniu. Sam widok tego, jak oni to szyją, jest niesamowity. Ja pytałem Gutka. Tak. Gutek mówi, adrenalina jest tak wysoka, nie czujesz bólu. I jest zadanie, zakleić ten cieknącą... Bo ja mu się derwał płat skóry po prostu. Tak, ale prawie go skalpowało, bo on to uderzył głową o ten wiatraczek. Tak. I to się da zrobić. Natomiast nie to chyba jest w tych regatach najważniejsze. Wydarzyło się kilka historii w tych regatach, które mówią też o nas, o człowieczeństwu, o tym, jak się powinno traktować udział w takich regatach. Wyobraźcie sobie, jest wyścig Vendée Globe. Płynie Rafael Dinelli na swojej łódce. Całe życie włożył, żeby taki projekt zrealizować. Płynie. Jest południowy ocean i ten jacht z powodu kłopotów technicznych zaczyna tonąć. Tam nie ma nic. Ale jednak ktoś po niego wrócił. A przed nim płynął Pete Goss na jachcie Aquacorum. Był przed nim. I Pete Goss mówi, moment, ten chłopak bez mojej pomocy nie przeżyje. Nie ma szans. Pete Goss zawraca, żegluje pod wiatr, cofa się, bo na południu się leci już z wiatrem, cofa się i szuka igły w stogu siana. Znaleźć na oceanie tonący jacht, no coś niezwykłego. Nie będę tu opisywał tego dramatycznego wyścigu. Ten tonie, a ten do niego godzinami pędzi, choć sam wie, że może nie dać rady. To jest coś przerażającego. Że raczej nie da rady. Że raczej nie da rady. A Waldku, ale mówisz o szukaniu igły stogu siana. Domyślamy się, na zasadzie ci, którzy oglądają jakieś filmy. Miał jego pozycję. O właśnie, o to mi chodzi. Tak. Miał jego pozycję, no bo Rafael Dinelli szybko podał. Tu tonę, tu mam ten przeciek. Zostało mi co więcej. Oni wiedzieli. Jemu zostało kilkanaście godzin. I pozycję miał. Tylko w takim, na oceanie południowym, kiedy zmagasz się z przeciwnym wiatrem, falą, prądem, ta precyzja może być, powiedzmy, pół kilometra w lewo, pół kilometra w prawo, ale on nie miał szans na taki błąd. On musiał trafić w niego, ponieważ tamten siedział na tonącym jachcie. Notabene Pete Goss podobał tej sprawie, dopłynął i Rafael Dinelli przeszedł na pokład Aquacorum. I zobaczył, jak tonie jego jacht. I zobaczyli, jak tonie jego jacht. Pete Goss był w ostatniej chwili. Powiem zupełnie szczerze, to był heroiczny wyczyn. Heroiczny. I zresztą jak wrócili po zakończeniu wyścigu, Rafael Dinelli dopłynął do mety z Pitem Gossem. Pita Gossa przyjęto jak bohatera we Francji. prezydent Francji dał mu legię honorową. Pitt Goss był pod niebiosach wychwalany przez Brytyjczyków, bo uratował Francuza. Lepsi są Brytyjczycy. Ratują tych żabojadów. Naprawdę, uznanie miał wyjątkowe. Kiedy uruchomił taki wielki projekt Philip Innovator, to matką chrzestną jego jachtu była królowa Elżbieta II, która z reguły tego typu rzeczy nie robi. Ale to był wielki, wielki ukłon w kierunku Pitta Gossa. Takich historii było kilka. Jeszcze powiem o jednej. Mów oni nawet o dwóch, bo to są... Oni ze sobą rywalizują naprawdę ostro. Tu nie ma miękkiej gry. To są sportowcy. Tak, ale poza tym wiesz, no obaj... Ty szykujesz projekt i wkładasz to całe życie i dużo pieniędzy. I głowę podkładasz na tym Oceanie Południowym. I ja też. I rywalizujemy między sobą. Ale na tym Oceanie Południowym oni wszyscy wiedzą, że tam nie ma nic gorszego, jak być naprawdę samotnym. Nawet jak on jest daleko, ten mój rywal, to ja muszę mieć świadomość, że on zostawi tą rywalizację i postawi na, jak Pitt Goss, na rzeczy najważniejszej, uratowanie mnie. Vincent Rioux i Jean Le Cam. Vincent Rioux i Jean Le Cam znają się jak łyse konie. Przyjaźnią się i ze sobą rywalizują. I to tak na ostro. Startowali wielokrotnie w regatach. Vincent Rioux wygrał w 2004 roku, a drugie miejsce zajął Le Cam. No i przychodzi kolejna edycja i znów oni się spotykają na tym oceanie i znów ze sobą rywalizują. I wyobraźcie sobie sytuację następującą. Prowadzi Le Cam. No jeśli minie ten horn i pociągnie do mety, tego już go nikt nie dogoni. Za nim płynie Vincent Rioux. I Le Cam wywraca się do góry dnem. I siedzi wewnątrz tego wywróconego jachtu. Kto skręca z trasy i płynie mu na pomoc? Vincent Rioux. Pal licho, to jest zwycięstwo. Ten mój rywal jest najważniejszy. Przypłynął. Jean Le Cam mówił, no miałem Pietra, żeby otworzyć ten luk. Bo to jednorazowa sprawa. Właśnie, prawda? Bo to jest one way ticket. Wychodzisz na zewnątrz, no tak. I jeśli tam go nie będzie, jeśli nawet miałeś zwidy, czy jakieś, czy uderzenia fal cię zmyliły, to nie wrócisz. No to zostajesz tam w oceanie, tylko możesz się przeżegnać. Zostanie zalany środek. I koniec, i łódka utonie. I był. I Vincent Rioux czekał. Wyciągnął go z tej wody. Ryzykował tak bardzo, żeby go z tej wody wyjąć, że zahaczył takim wspornikiem o wywrócony jacht Jeana Le Cama. I dwa dni później stracili maszt. Zostali na tym jachcie w PRB z urwanym masztem. Musieli dopłynąć do Ameryki Południowej, żeby postawić nowy maszt, a już we dwóch. Chciałem cię zapytać, jak zacząłeś mówić o tych przykładach bohaterstwa, choćby w tych regatach samotników, to czy zdarzały się również sytuacje, w których żeglarze postępowali tak, że później byli napiętnowani, bo na przykład nie wpadli na pomysł, żeby wrócić po kogoś? Czy to nie redaktor w tym sporcie? Grazdowski. Tak, jak zwykle. Wiedziałem. Wiesz co, Tomek? Ja dość dokładnie od niewielkiego czasu, ale mi jest jako 40 lat, śledzę to żeglarstwo na najwyższym światowym poziomie, takim sportowym też. Ja nie znam przykładu. Żeby nie wrócić po rywala. Żeby nie udzielić pomocy, nie wrócić po rywala. Nie znam przykładu, w którym ktoś mógł być o to posądzony nawet. Nie znam takiego przykładu. To jest jednak, żeglarstwo jest takim wyjątkowym sportem. Mówi się, to jest sport elitarny, bo żeglarstwo jest elitarne. Wszyscy mogą być żeglarzami, ale nie każdy jest dobrym żeglarzem. Ci najlepsi to mają specyficzne cechy charakteru. To jest, morze uczy pokory, rywalizacja z wiatrem i wodą uczy pokory, innego podejścia do życia, gdybyśmy wszyscy uprawiali żeglarstwo, świat byłby lepszy. Bez są takie kraje, gdzie prawie wszyscy uprawiają żeglarstwo. Tak, i lepiej się ze sobą dogadują. W krajach, gdzie żeglarstwo i sport, tego typu sporty są bardzo popularne, Francja, Wielka Brytania, tam się te społeczeństwa lepiej ze sobą wewnętrznie dogadują. Nowa Zelandia, Australia. Nowa Zelandia, Australia. I pokład jachtu jest, żeglarstwo jest synonimem wolności. I jest synonimem wolności. Czujesz się wolny, płyniesz w lewo, w prawo, rzucisz żagle, stoisz. Dorota, sami jesteśmy. Możesz jej tak powiedzieć. Ale pokład jachtu uczy współpracy, zależności od siebie. Dobra załoga i skipper muszą mu ufać. Bo inaczej, no jak? A on ufa im. Oni go nie zawiodą w sytuacji ekstremalnej. Kiedyś rozmawiałem ze świętej pamięci Zygą Perlickim, jak startowali w pierwszych regatach Whitbread World Race na Kopernikusie. Piątka załogi. Mało ich. I ciężko. I wiele ciężkich sytuacji. I Zyga mówi, wiesz, no ale ja miałem takich chłopaków na 100%. Wiedziałem, że mogę zasnąć. Wiedziałem, że ten jacht jest bezpieczny, jak oni mają wachtę. A Bronek Tarnacki, członek tej załogi, mówi, wiesz, my tam żeglowaliśmy, ale wiedzieliśmy, że Zyga jest z nami. Jest z nami Zyga. Jest z nami kapitan, sternik, skipper, którym oni ufają. On wie, on ich z każdej sytuacji wyprowadzi. Jest to bardzo ważne. Tego uczy żeglarstwo. I myślę, że może jak gdyby przeczesać w Google'ach w całe światowe żeglarstwo, to jednego znajdziemy, który się odwrócił, jak jego kumpel potrzebował pomocy, ale mało prawdopodobne. To jedną historię chciałbym wam, panowie, opowiedzieć. Z głównym bohaterem był świętej pamięci Jerzy Kulej. Żeglarską historię, nie wiem, czy wy ją znacie. On miał dom na Mazurach i w momencie białego szkwału był na brzegu, nie pamiętam, to chyba był Śniardwy, i zobaczył wywracającą się łódkę. I z tej łódki wypłynął chłopak, który podobno bardzo źle płynął. Podpłynął do brzegu i roztrzęsiony powiedział Kulejowi, że została w środku w łódce jego dziewczyna. No i Kulej go uspokoił, bo był, jak się potem okazało, powiedział, był ratownikiem wodnym. Powiedział, że wiedział doskonale, że tak jak opowiadał Wadek, jest bąbel z powietrza. Uspokoił go. Wytrzyma tam trochę. Żona tam wytrzyma i że on ją uratuje. No jak to Jerzy Kulej opowiadał nawet do mikrofonu, jak nabierał wody, że tam nurkował, wpłynął do środka i zobaczył tam dziewczynę skuloną, przestraszoną, która mu powiedziała, że ona nie potrafi pływać. On jej powiedział, że to nie jest istotne, ponieważ on jest ratownikiem wodnym, jeżeli ona skoczy w tą czarną czeluść, to on ją po prostu uratuje. I ona powiedziała, że za nic nie skoczy. A on wiedział, że no, jakby ten czas się kurczy i musi to zrobić. I powiedział jej tak, słuchaj, czy ty mnie kojarzysz? Ona mówi tak. No więc wiesz, że jestem pięściarzem. Uderzę cię raz. Najprawdopodobniej złamię ci szczękę, od razu stracisz przytomność, bo ja cię muszę uratować. Także liczę do trzech. Skaczesz albo cię nokautuję. No i na trzy skoczyła i przyjaźnili się do jego śmierci. Ona podobno sobie wyobraziła to, że piękna dziewczyna, że ma szczękę na drutach i że będzie koszmarnie wyglądała. Także taka historia żeglarska Jerzego Kuleja. No bo żagle są w ogóle fantastyczną rzeczą i myślę, że ktoś, kto żegluje, to wie, o co chodzi. Ktoś, kto się przygląda żaglom, to też być może wie, o co chodzi. Ktoś, kto miał okazję przyjrzeć się tym takim być może portom czy marinom, w których stoją no, poważniejsze jachty niż na Mazurach na przykład, ale gdzieś w jakichś portach francuskich, czy angielskich, czy australijskich, czy nowozelandzkich, to widać, tam panuje taka specjalna aura. Ja ją zauważyłem, będąc 2 lata temu w Auckland, w Nowej Zelandii, że wchodzi się do tego portu, patrzy się na te łódki, te, które wygrywały regaty o Puchar Ameryki, te, które Steinlager, który tam stał 1 i 2. I tam czuć w tym porcie taką aurę wielkich pieniędzy, bo czuje się, że tam są pieniądze, ale jak się patrzy na tych ludzi, to jest chyba jedno z takich miejsc, gdzie naprawdę jest się, może być, i po nich widać, że to są szczęśliwi ludzie. Wiesz co, znajdźmy takie drugie miejsce, City of Sails. Jak się ląduje w Oakland na lotnisku, widzisz ten napis, tak, prawda? Tak. Jak myśmy wylądowali w roku 2000, polecieliśmy tam na Puchar Ameryki. Oni postawili go sobie w ten, taką starą treningową łódkę klasy America's Cup Class. Postawili na lotnisku. Przylatujesz do nas, wiedz, że jesteś w mieście żagli. Piękne. I to żeglarstwo tam ma zupełnie inny wymiar. Taki wymiar kulturotwórczy. Wszyscy tam pływają. To żeglarstwo jest dostępne. Tak dostępne, że stoją dwie łódki z Pucharu Ameryki i możesz założyć dzieciakowi sobie kapuk i na wodach Hauraki Golf pływają. Widziałeś się tam przy muzeum stoją. Za 180 NZD. Jasne, ale jest to ale dostępne można, dla każdego. Tak. I Peter Blake, człowiek, który im stworzył jak gdyby to podwaliny pod to wielkie żeglarstwo, on ich właśnie tego uczył. To słynna historia Red Sox, prawda? Czerwonych skarpetek, ale... Wiszących w muzeum w gablocie. Oczywiście. Jak szedł ulicą Peter Blake, to ludzie... Sam widziałem na własne oczy. Szedł Peter Blake, a ludzie mu z daleka pokazywali... Czerwone skarpety. Jedna i druga, bo to ten miała NZ32, to 31, bo to dwie łódki przecież mieli. Jedna zwykła, druga treningowa. Pokaż mi miasto, gdzie w centrum miasta, w tej najbardziej reprezentacyjnej części stoi żaglówka. Jacht. A tam stoi przecież ten New Zealand, prawda? Ten gigantyczny jacht. W 1988 roku chcieli Amerykanom odebrać Puchar Ameryki. Oczywiście przegrali. Ale postawili ten jacht. Mój kumpel był tam na tym jachcie nawigatorem. Peter Lester. No to był świetny dziennikarz i świetny komentator. I Peter mówi, wiesz, to jest niezwykła rzecz. Myśmy naprawdę te regaty przegrali. Nie udało nam się. Ale wykonaliśmy tytaniczną pracę. Mały kraj pełen owiec postawił się krajowi, którego ludzie byli na Księżycu. Mikrus strzelił Goliata i wyzwał go na pojedynek. Co więcej, oni wyciągnęli wnioski z tej porażki, zostawili sobie ten pomnik swojej pychy, obok postawili Steinlagera drugiego, czerwonego, na którym Peter Blake wygrał Whitbread Round the World Race, wygrywając wszystkie poszczególne etapy i w świecie pokazał, kto jest najlepszym żeglarzem na świecie. I później ten 95 rok, jak zdobyli Puchar Ameryki w San Diego. Chciałem po tych zawodach samotników przejść jakby w zawody etapowe wieloosobowe, na przykład Volvo Ocean Race, ale nie ma. Ale piękna historia była, prawda? Była, tak. Z nami w pierwszej edycji, ale już o tym wspominaliśmy. Tak, ale to myślę, że jeszcze do tych wieloosobowych załóg też powrócimy, bo spędzić 9 miesięcy w dziesiątkę ludzi zamkniętych w kapsule wielkości połowy tego studia, no to też jest... Gdzie raz gorąco, raz potwornie zimno. No, ale przez 9 miesięcy nie wiem, czy oni tam zakładają suche ciuchy. No właśnie. Nie zakładają. No właśnie. Nie zakładają, ale to do tego wrócimy. Same kobiety potrafią popłynąć. No to natomiast, ponieważ jakby... Przez tą Nową Zelandię weszliśmy w świat Pucharu Ameryki, to może jednak teraz o tym Pucharze Ameryki opowiedzmy. Najstarsze tak znane sportowe trofeum od 1891 roku. Strasznie stare. Czy są starsze zawody sportowe w ogóle? Zawody pewnie są, tylko... Golfowe może. Nie. To jest jakiś puchar ufundowany przez... Przechodni puchar ufundowany przez rugbystów. Międzynarodowym, trwającym do dziś trofeum Puchar Ameryki jest najstarszy. Patrząc notabene na ten Puchar Ameryki, to nic jakiegoś specjalnego, prawda? Wiktoriański dzbanek do wody, wart Stok Winei, nic specjalnego. Ale firma, która zrobiła go w 1850 roku, ta firma ma swoją pracownię jubilerską w tym samym miejscu w Londynie, na tej samej ulicy. Kiedy go Maorys młotkiem potraktował, no to go odbudowali tam. A potraktował go? Ja tego nie znacie? Znam. Nie. Nic nie wiecie? Nic nie wiem. Nie znacie historii? Nie. Jak się nazywa ten lud rdzenny w Nowej Zelandii? Maorys. Oczywiście. Kto tam mieszkał? Maorys. A kto przyjechał? My. I te niesnaski między... Abel Tasman. Tak. I te niesnaski trwały przez wiele lat. No wojny były. Wojny były i tak dalej. I otóż przychodzi rok 1995. Puchar Ameryki, coś bezcennego, trafia do Nowej Zelandii. Wszyscy Nowozelandczycy, oczywiście to jest długa historia, ale... Opowiemy, bo... Historia jest wielka. Postawili go w Royal New Zealand Yacht Squadron. Pamiętasz, przy tym wielkim moście, co na wyspę prowadzi po prawej stronie na dole. I ja tam tu poszedłem z Karolem Jabłońskim, patrzymy, stoi taki piękny dzbanek, ładny, za taką szklaną gablotką. Nikogo tam nie stało, nikt nie stał koło niego. I otóż młody student, który się nie godził z takim traktowaniem Maorysów, mówi, to ja wam pokażę. To wasze najcenniejsze, to tak się tym chołbicie i co tak się tym chwalicie, to ja wam to potraktuję. Wziął młotek, przyszedł i w tym Royal Yacht Squadron zmłotkował ten Puchar Ameryki. Porozwalał go młotkiem. No oczywiście straszna rzecz. Szybko jakaś pancerna kasa, tam, no już wszystko się zmieniło. Już nie ma do niego dostępu. A ja go miałem w rękach. Podał mi go Dean Barker. Bo musiał wyjść z pontonu. I dwóch dziennikarzy stało obok, to więc patrzył na nas, wzbudziliśmy w nim zaufanie. Ja przytrzymałem. W tym basenie jachtowym przy Muzeum Marynistycznym, gdzie jest ten Steinlager. I dlaczego on to zrobił? No bo takie emocje budzi ten Puchar Ameryki. On budzi emocje od początku, od tego wyścigu dookoła wyspy White. Coś w nim jest takiego zaklętego w tym Pucharze Ameryki. To jest Old Mac, oni mówią, prawda? Stary dzbanek. Tam jest zaklęta w nim taka chęć dominacji, rywalizacji. Kto ma Puchar Ameryki, ten ma prawo się chełpić. I myślę, że ludzie chcą mieć Puchar Ameryki, ponieważ to jest taki symbol. I ja zdobyłem Puchar Ameryki i jestem najlepszy. Mieszkam w najlepszym państwie, jestem najbogatszy, najzdolniejszy i w ogóle przystojny. I jak tylko ten Puchar Ameryki królowa Wiktoria wręczyła kapitanowi Coxowi, dowódcy szkunera Ameryka, wtedy na wyspie White. 1851 rok, tak. To było w ramach, oni tam powiem tylko dwa zdania, oni tam przyjechali z tym szkunerem Ameryka na wystawę, światową wystawę techniki i technologii. Pamiętacie, były te wystawy światowe, jak później wieża Eiffla kolejną wybudowano. No to przyjechali Jankesi z Nowego Świata i chcieli pokazać temu staremu światu, tym błękitno-krwistym arystokratom z Londynu, no, że oni robią dobre łódki. A wiedzieli, że oni się ścigają wokół wyspy White, więc przyjechali, tam jest Royal Yacht Squadron i powiedzieli, chłopaki, my tu mamy taką łódkę, chcecie, to możemy się pościgać. A Brytyjczycy mówią, no oczywiście, leszcze. Spojrzeli na Coxa i mówią, no taki noworysz amerykański Yankees, my tylko opędzimy go i ten. A on mówi tak tylko, że problem jest taki, że my się za kaskę ścigamy. I zaczęli się za pieniądze ścigać z tymi Brytyjczykami. W jednym wyścigu bania i w drugim bania. Opędzili tych Brytyjczyków, a tamci mówią, co to za łódka, co to za żeglarze. Okazuje się, że Amerykanie się dobrze przygotowali do tej zabawy. No i jest ten sierpień, króla Wiktoria ufundowała taki puchar wart 100 Gwinei i Brytyjczycy w Royal Yacht Squadron zorganizowali wyścig dookoła wyspy White. Kto wygra, dostaje od królowej Wiktorii ten puchar. No i pierwsza na metę przypłynął szkuner Ameryka. Stąd jest to słynne powiedzenie. Admirale, kto jest drugi? Pyta się króla Wiktoria swojego adiutanta. There is no second. Nie ma drugiego. W tych regatach nie ma drugiego. Taka była odpowiedź adiutanta do królowej. Młoda królowa mówi, ładnie. Że nie ma drugiego, bo zwycięzca bierze wszystko. Jest w tym zamknięta, w tym Pucharze Ameryki jest zamknięta ta idea. I co się później stało? Komandor Cox zabrał ten Puchar Ameryki ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Szkuner Ameryka przepłynął bezpiecznie, dopłynął do Nowego Jorku. Co z nim zrobić? Na początek był pomysł, tyle kilo srebra, przeróbmy na medale i każdy z członków załogi dostanie medal za zwycięstwo wyścigu wokół wyspy White. Ale ktoś wpadł na pomysł, mówi, nie, zróbmy z tego takie przechodnie trofeum. No dobra, no, przechodnie trofeum. Tylko ktoś potem puchar tu musi się do nas dostać. Więc napisali Ditto Gift, taki dokument, w którym napisali, kto chce ten puchar, musi spełnić te wszystkie warunki, stawić się tu osobiście i z nami wygrać. Kazali zbudować bardzo ładną szafkę w nowojorskim jachtklubie. Przepiękna jest siedziba nowojorskiego jachtklubu. Przepiękna, pełna takich... Nie jestem architektem, ale bogata. No, widać, że ktoś ma parę złotych. Zbudowali tam przepiękną szafkę. Wstawili ten puchar Ameryki do tej szafki i ćwiekami, takimi śrubami przykręcili. Niech sobie stoi. I tak, panowie, stał 132 lata. 132 lata. Miliony funtów atakowały, miliony dolarów broniły. Sir Thomas Lipton, Sopwith, no ten od herbaty, pięciokrotnie o Puchar Ameryki walczył. Właśnie, na przestrzeni tych 132 lat i później, bo przecież historia Pucharu Ameryki się nie skończyła, pojawiło się mnóstwo fantastycznych, ciekawych osobowości, tak jak Sir Lipton, który próbował i mu nie wyszło, mimo, domyślam się, nieograniczonych wtedy, zdaje się, środków finansowych, ale pojawiły się również osoby, które wpisały się w historię Pucharu Ameryki w różny inny sposób, ale w sposób zapamiętały, choćby z tego powodu, że to było dla nich, to była jakaś obsesja i różne historie, łącznie z kryminalnymi, z tym Pucharem Ameryki się wiążą. Tak, no, tak jak mówię, Puchar Ameryki od początku budził niezwykłe emocje. I pożądanie. Tak. Pierwszym facetem, który tam powiedział, ja zdobędę ten Puchar Ameryki, przywiozę go z powrotem do Wielkiej Brytanii. To był John Ashbery. Facet się zrobił kasy. Ponoć on był tym, który wymyślił koła skrętne w parowozie z przodu. Nie, i zrobił tą linię kolejową na Litwie. W parowozie to koła raczej się nie skręcają, na szczęście. A te przednie, czy tam tylne? W parowozie? Czy w lokomotywie mówisz? Tak. No, on wymyślił jakąś tam część do lokomotywy, zrewolucjonizował nieważne, nawet zbudował linię kolejową na... Na Litwie powiedziałeś, tak? Tak. Ale i po nim różni ludzie, Brytyjczycy, stawiali sobie za punkt honoru odebrać Jankesom ten puchar, bo to oni naprawdę zagrali im na ambicji. I na nosie. I to solidnie. I teraz Brytyjczycy, wtedy jeszcze niezwykle bogaty naród, prawda, miał czym sypnąć. Miał grosz i mógł sobie zrobić najlepsze jachty, wziąć najlepszych żeglarzy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy się pojawił Sir Thomas Lipton, jeszcze wtedy nie sir, ale facet, który chciał wejść na salony. Bo on miał synem kołodzieja, w Manchesterze sklepy robił, był takim sklepikarzem, prawda, handlował herbatą. Ale na salony go nikt nie wpuszczał. No co pan tu ma sklep, a tu są błękitnokrwiści. Był Wokulskim. To był Wokulski. I Wokulski, Lipton chciał się dostać na te salony, więc mówi, zdobędę Puchar Ameryki, to mnie tu przyjmą z otwartymi ramionami. Sorka. 5 razy próbował i nie dał rady. Był tuż przed śmiercią króla Wiktorii, patrząc się, tak się męczył, a nie dał rady. Dała mu tytuł szlachecki. Ale po drugiej stronie oceanu też byli ludzie, którzy powiedzieli, ale moment, ładnie tu wygląda w naszej szafce ten Puchar Ameryki. Brytyjczycy się tu spinają co 4 lata i atakują, ale my go będziemy bronić. Morgan, Rockefeller, Carnegie, milionerzy, mający nieograniczone środki finansowe, na zmianę tego pucharu bronili. Podejrzewam, się tam dogadywali, mówili, Carnegie, co tam masz chwilę wolnego, weź ten puchar nam obroń. I oni zamawiali u Hreshoffa, u różnych najlepszych konstruktorów amerykańskich najlepsze jachty. Nieograniczone środki finansowe, super zdolni ludzie i gigantyczne ambicje. To wszystko jest taki mieszanka wybuchowa. Ale już wtedy, Waldku, był ten wyścig zbrojeń, prawda? Tak, oczywiście. Osób, bo im więcej wydawali Brytyjczycy, tym więcej wydawali Amerykanie. Te jachty były coraz sprawniejsze, coraz większe. Był tam okres takich szkunerów, później jotki. Nie będę wchodził w techniczne rzeczy, ale te jachty były, to jest takie ładne określenie, na tamte czasy te jachty były sumą techniki i technologii tamtych czasów. Jak zbudowano jacht Raylines, to był najnowocześniejszy, to było dzieło sztuki. Notabene zrobiony tak, że po regatach go zezłomowali. Pierwszą wielką konstrukcją aluminiową był bom i później masz do Endeavour, takiego jachtu brytyjskiego. Zbudował go John Sopwith, no twórca samolotów, no słynne myśliwce I wojny światowej Sopwithy, no to on je zbudował. Mnóstwo ludzi wokół Pucharu Ameryki się pojawiło i wszystkich gnała to opętanie, żeby go zdobyć. We Francji królem Pucharu Ameryki stał się facet, który się nazywa Big. Wszyscy znają maszynki do golenia jednorazowej i długopisy. To jest on, tak? Od niego pochodzi ta nazwa? Tak, Big, od nazwiska. On sobie nawet tytuł barona kupił, czy hrabiego. On wyłożył kasę i sternikiem tego jachtu w Pucharze Ameryki był nawet Eric Taberly. Francuzi tam próbowali ten puchar zdobyć, oczywiście nie udało im się. A kto zdobył ten puchar? Kto po 132 latach odebrał Amerykanom puchar? Australijczycy. Jest rok 83, zjawiają się Australijczycy. Próbowali kilkakrotnie, jachtem Gretel, próbowali kilkakrotnie. Zjawia się facet. Niewielkiego wzrostu. Jak Napoleon. Ma kasę. Zbudował super jacht. Za sterem tego jachtu jeden z najlepszych żeglarzy w historii żeglarstwa. John Bertrand. Naprawdę ekipa na jachcie super. Wychodzą Australijczycy i Amerykanie na wodę i toczą niezwykły pojedynek. Pucharu bronił na jachcie Freedom bronił Dennis Conner. Alan Bond, bo o nim mowa, to taki facet, który handlował nieruchomościami. No, szemrane interesy. Ale zbił kasę, miał na to, wiedział, że chciał być bardzo sławny, wiedział, że tą sławę dozgonną zdobędzie, jak ten Puchar Ameryki przytacha do Nowej Zelandii, do Australii. I w 83 roku ku rozpaczy Amerykanów Puchar Ameryki zdobywa Australia 2. No szok. Najbardziej znienawidzonym człowiekiem według tam wszystkich tych danych w Stanach Zjednoczonych był Dennis Conner. No stary, no jak mogłeś to przegrać? No sorry. 4 lata. W międzyczasie taka różne przepychanki, ale 4 lata. Wszyscy się szykują na, żeby to odbić z rąk Australijczyków. No to no, takie upokorzenie. Ale czy też obowiązywały wtedy zasady, że czy już obowiązywały, że regaty są w miejscu tak jest. Przebywania pucharu, czyli w tym przypadku w Australii? Fremantle. Chcecie się z nami ścigać o ten puchar? To się ścigajcie we Fremantle, powiedzieli Australijczycy. Na co Amerykanie powiedzieli, będziemy gotowi. I co było dalej, panie Waldemarze? Minęło 4 lata. Zjawił się Dennis Conner. Znienawidzony przez Amerykanów? Tak. Znienawidzony przez Amerykanów. Zjawił się na jachcie, oczywiście nazywa się ten jacht Stars and Stripes. Jak inaczej. Mógł jeszcze Amerykę się nazywać. Za słaby. Stars and Stripes. I on, handlarz dywanów z San Diego. Ale zjawiają się też Nowozelandczycy z Plastic Fantastic łódką. Pierwszą łódką stworzył zrobioną. Właśnie we Fremantle ją pokazali. Odbyła się niezwykła walka o Puchar Ameryki. Jedna z najpiękniejszych walk o Puchar Ameryki w jednym miejscu. Fremantle. To jest południowo-zachodnia Australia, niedaleko Perth. Na otwartym oceanie indyjskim, przy wielkiej fali, silnym wietrze. Do tej pory możemy oglądać na YouTubie takie długie fragmenty. Oglądaliście film Wind? Taki kultowy film o żeglarstwie. On dotyka całej tej sprawy. Wind. Poszukamy. Francis Ford Coppola jest producentem. I wyobraźcie sobie, że po gigantycznej walce, najpierw rozegrano regaty pretendentów, regaty tych pretendentów i obrońców. No, w finale Amerykanie pokonali Australijczyków, Australię 4, z Janem Marejem za sterem. Odbili z rąk Australijczyków ten Puchar Ameryki i przyjechali z nim do Nowego Jorku. No i właśnie to powitanie. Ten milion osób, tak, witających? Tak. Na okładce Time'a Dennis Conner. Kto jest człowiekiem roku w Stanach? Dennis Conner. Z piekła do nieba. Po 4 latach. Odbił Puchar Ameryki z rąk Australijczyków. I od tamtej pory Australijczycy już nie dotknęli Pucharu Ameryki. Ale dotykali tego Pucharu Ameryki inni, prawda? Bo Puchar Ameryki na wyłączność Amerykanów ze Stanów Zjednoczonych, no ta wyłączność się skończyła. Tak. Ale jeszcze chciałbym się zahaczyć... Szwajcarzy też tak zdobyli. Ale wątek kryminalny. Kiedyś rozmawialiśmy o tym Pucharze Ameryki, o ciemnych interesach prowadzących do ku zdobyciu Pucharu Ameryki, chyba nieskutecznych, ja pamiętam. Tak. Te wątki kryminalne, jest ich kilka. Alan Bond skończył w więzieniu. Dziś Australia 2 stoi w Muzeum Narodowym w Sydney i wszyscy mówią, no to na tym pokonaliśmy cały świat. No ale Alan Bond, przekręty finansowe, on w ogóle jakieś tak interesy niezbyt czyste prowadził. Podobna sytuacja spotkała, przykra sytuacja spotkała Włochów. Raul Gardini stworzył super syndykat z Polem Kajardem jako sternikiem w Il Moro di Venezia w 1992.